أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إيروز بحث المطلب اهدنا الصراط المستقيم رسيد آنچه که سبب استقامت می شود و آن تذکر داده شد فعلا مختصرا عرض می کنم. دشمنان صراط مستقیم تا گروه می باشد که در بحث آن شیاطین جنی همان دشمنان واقعی بشریت هستند که هر آن حرکتی که به خاطر استعلاء قوت و رفتن به هدف اصلی انسان بیانجامد مانع آن میشود. و قرآن کریم جاهای متعدد به ما شما ارشاد میدارد که شیطانها دشمنان شما هستند، فاتخذوه عدوا، آنها را به دشمنی بگیرید. انما یدعو حزبه لیکون من اصحاب السعیر. و یقینا که دوستای خود را اعوان خود را به طرف آتش سوزان دعوت میکنند. دوم، کسایی که دشمنان صراط مستقیم هستند، احبار و رهبان سو هستند، آن دانشمندانی که دانش را به خاطر اطلاع جامعی بشری به خرج نمیدهند بلکه دانش خود را به خاطر ابزار دنیایی مصرف می کنند، یا به عبارت دیگر علم را وسیله می دانند برای خواسته های شیطانی خویش. اونا هستند که همیشه انسان ها را مانع می شوند از صراط مستقیم. از امروز هم ما می بینیم که جامعه مادی که ولا به نام تمدن و علم یاد می شود چه بسا انسان ها را به ابزار علمیشان از راه مستقیم کنار می زند. وان سو همان آن عده مردمی که به نام خداجویی و به نام از اینکه ما به طرف خدا دعوت میکنیم در حقیقت انسانها را گمراه میکنند. دیده میشود زیاد انسانهایی که آنها میشینند دور و سرنای و طبله و ارمونه را میکنند و مردم را هم دعوت میکنه که یک دین هستند. بدان در موسیقی دین نیستند، در آوازخوانی دین نیستند و این شکل هم مردم را گمراه می کنه و نام دین گمراهش می سازد. منع و سالات بعد تعداد زیادی از انسان های مسلح را آن قدر کلانا و بزرگا و رئیس جمهورا و وزیرا که بنام دین انمان می کنند ولی در حقیقت انسان ها را از دین کنار می زنند. این تعداد هم مانع صراط مستقیم است. و فرقه های ظالم به یه عبارت که ما در دینی که زندگی میکنیم در این دین شخصیتگرایی نیستن، در این اهداف و مسیر تعیین هستن و انسان ها من حیث انسان و آنچه که منهج شرعی از باید در پیش برود. پس هر انسانی که هر گروهی که اونها به طرف خود، به طرف زبان، به طرف منطقه، به طرف سمت، به طرف ولایت کسایی را میکشند در حقیقت گروه های هستند که انسان ها را از صراط مستقیم و دور می کنند و دشمنان صراط مستقیم هستند. بنابراین ما از الله تقاضا کردیم که اهدنا صراط مستقیم. نمونه از این راهی که مستقیم از کجاست و کی است؟ الله جل جلاله در قرآن کریم برای ما شما راه مستقیم را تعلیم داده و نشان داده و ما را با آنانی که آنها مستقیم بودند و برای این حرکت داشتن نمونه هایی سکر کرده که عبارت از پیامبران خدا، صدیقین، راستگویان با خدا و با مردم و با خود، شهدا در آنانی که به خاطر استعلای کلمه الهی و به خاطر جور شدن نظام اسلامی خون خدا دارد. بیر که صراط مستقیم انعمت علیهم، آنانی که پروردگار تو بر آنها احسان کرده. صراط الذین انعمت علیهم، راه آنانی که تو بر آنها احسان کردی، آنها را انتخاب کردی و توفیقشان عنایت کردی که راه مستقیم را بپیمایند. بنان عظمت فعل در عظمت فاعل هستند. انعمت علیهم، آنان که نمونه و رهروان راه حقیقت شدن و ما میخواهیم پشت سر اونها حرکت بکنیم، در حقیقت به ما این تعبیر میدهند که اونها که بزرگ شدن به خاطر اینکه الله اونها را انتخاب کرد، بزرگی اونها به خاطر انتخاب الله بود، از این خاطر ما را اونها را انتخاب بکرد و پشتشان میریم. صراط الذین انعمت علیهم، نعمت ماخوذ از نعمت است، زیرا مصدر به معنی تنعم و خوشحالی است و نعمت به ما حالت است که انسان را خوشحال میسازد و به هر حالتی که انسان خوش باشد او را انعام میگیرد. و کسره انعام نمیگیرد، باز معنی چهارپای میشود. انعام اقسام نعمت بر مخلوقات قابل شمارش نیست. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، اگر نعمت های الله را بخواهید شمار بکنه قابلیت شمار ندارد، یک هم شما را پیچانده. بنابراین وقتی میگم انعام علیهم، بر آنانی که تو احسان کردی بهترین امپراتور خودی افغانستان است. احمد شای عبدالی یکی از امپراتورهای افغانستان و پادشاههای افغانستان است. وابستگی از افغانستان است. یعنی از نظر احساسیت من ما شما باید با او زیاد رجوع بکنیم. زیرا او این طرف کسی شهید شده یک احمد است. این طرف کسی که شهید شده یا فوت کرده او افغان است. ولی این طرف مرحوم علیهم است. بخاطر اعلای کلمت الله چون رسمی ما امروز هم ما با بسیار احترام و زیارت بشمیریم. او طرف از امروز ما کسی دیده که این را بگه ما با زیارت تیمورشاه بریم. این را امروز کسی دیده. والله قسم تو امروز کسی دیده که دستای خدا مجبرن کرده باشد. یک تعداد میره که معذب را جور بکنم امی چرسی ها و لنده ها را مجبرن کرده. به نفت این را دیگر خود حساب بکنم. من امون علیه کی هستم؟ شهده هستم. من امون علیه کی هستم؟ انبیا هستم. صدیقین است. صدیقین کسایی که راستگو با خدا باشد، راستگو با مردم باشد، راستگو با خود باشد. روی بدترین مردم کی هستند که با خدا هم دروغ بگوید، با مردم هم دروغ بگوید، با خود هم دروغ بگوید، خودش بیچاره بوده باشد، مزدور بوده باشد، آزادی نداشته باشد و داد از آزادی بزند و بگه نه ما آزاد هستیم. اینی مردم مغضوب علیهم است. خدا سرشان قذف کرده که تو حقیقت را نمیگی، تو واضح سخن نمیگی، پت میکنی آنچه که با وجودت است و تو را لمس میکنی و واقعیت را طور کسی را تمثیل نمیکنی. بنابراین مسلمان چی میکنند؟ انعمت علیهم، پروردگار راهی او انسانها را نصیب بگردان که تو در اونها احسان کردی، واقعیتها را طور که بود میگفت. پیغمبر علیه السلام بخاطر از اینکه دیگرها خوش را یک روز هم نگفتی این بود هم کار میارد، یک روز هم نگفت، یک روز هم نگفتی این بود به انسان نفع میدهد. اگرچه در ظاهر خود اونا میبینید تعدادی که مجاورای بتها بودن پول به دست میآوردن، پیغمبر واقعیت را ترک نکرد، صدیقین واقعیت را ترک نکرد. آنانی که این پیام را میرسانیدند اونها هم به خاطر زندگیشان واقعیت را پت نکردند. دوم گروهی هستند که واقعیتها را پت میکند، انکار میکند. در ظاهر یک چیز میگه، در باطن دیگر چیز میگه. پیش تو که تنها بشیند یک سخن را میگه، در سر مجالس عمومی که بشیند باز دیگر سخن را میگه. بنابراین اینها مغضوب علیهم است و ما میگیم که صراط الذین انعمت علیهم، پروردگار راه او کسایی را نصیب ما بگردان که تو سر اونها احسان کردی. غیر المغضوب علیهم، نه رای آنانی که غضب تو بر اونها نازل گردیده، غضب تو بر اونها نازل شده. ببینید که غیر المغضوب علیهم یا بدل از الذین انعمت علیهم است و یا هم عطف بیان از انعمت علیهم است. اگر بدل شود ترجمه تو می شود نیست این مردم که غضب تو بر آنها شده منعومون علیهم. غیر المغضوب علیهم اگر بدل بگیریم ترجمه تو می کنیم که نیست این مردم که غضب تو بر آنها شده منعومون علیهم. اینا منعومون علیهم نیستن. بدان غضب به معنای تنخویی، غصه. اگر صفت بنده شد همانا فوران نفس و شوران نفس در وقت بدل است. یک چیزی را بگیم یک بار اوداجت می کندد، قهرت می گیرد، در وجود دیگرگونی پیدا می شود، خونی به اصلا می جوشد و ارزا این غضب به الله جل جلاله نسبت شود به معنای اراده عقوبت و دور شدن از رحمت و یا هم خود عقوبت است. سه تعبیر می کنیم. اگر نسبت غضب به الله شود به معنای اراده عقوبت است. الله که کسی را بخواهد مورد نفرت قرارش به در حقیقت اراده غضب برش کرده. یا دور شدن از رحمت است و یا هم خود عقوبت است. بدان ما میگیم که پروردگار راه آنان را نصیب ما بگردان که تو بر اونها احسان کردی، نه راه آنانی که تو اونها را مورد خشم خود قرار دادی، تو اونها را از رحمت خود دور کردی و تو بر اونها اراده عقوبت داری. پروردگار اون رای اونها را بر ما نده. اراده عقوبت به این معنی که راست است داری دنیا از شر زندگی دارم، راست است کشف فرش دارم، ولی با مزجره رو که میمارد بعد از این باز مورد خشم خداوند لاعزال قرار میگیرند. مغضوب علیهم کی است؟ اول حسب حدیثی که امام احمد از حضرت عدی بن حاتم الطائی رضی الله عنه روایت میکنه و امام ابو داود طیالسی آن را ذکر کردن که پیغمبر علیه الصلاه و السلام میفرماید ان مغضوب علیهم هم الیهود و الضالین هم النصارا. این حدیث رسول دیگری هم دارد. بنان پیغمبر ما علیه السلام مشخص کرد نه به معنی از اینکه تعمیم را افاده نکند. پس می‌بینیم که صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، نه رای آنانی که اونها را مورد خشم قرار دادی پروردگارا. مغضوب علیهم عبارت از او انسان است، از او شخص است، از او گروهی است که حقیقت را بفهمد، راه خوب را درک بکند، با آن علم پیدا بکند، بعد از علمش سرزون نماند. این مغضوب علیهم است. مغضوب علیهم او انسان است، او گروهی است، او شخصی است که میفهمد و آن فهم خدا در عمل به کار نمیبرد. مغضوب علیهم او گروه و او انسان و او شخصی است حقیقت را علم دارد، باز او حقیقت را بازگو نمی کند برای دیگران. اینی مغضوب علیهم است. در رأس این گروه یهود بودند. اونا پیغمبر خدا علیه السلام را مشناختند، صفات از او را در کتاب ها گرفته بودند، با آن آگاهی تام داشتند، ولی به خاطر منفعت های دنیویشان، به خاطر عصبیتشان علیه پیغمبر علیه السلام استادگی کردند، صفات از او را تغییر دادند، تبلیغ ضد بر ضد پیغمبر علیه السلام شروع کردند. این مردم را خداوند متعال مورد خشم خود قرار میدهد. حالا ببینیم که اینا خود در رأس چنین کردند. عینش در امت اسلامی، در بین علما، در بین کلانا و بزرگا و رهبرا، در بین رؤسای امور، از خدامشان که واقعیت را بفهمند، درک بکنند، او را غلط به مردم توجیه بکند، غلط به مردم بگوید، دروغ بگوید، اینا مغضوب علیهم هستند. واقعیت امری است. پیغمبر علیه السلام می فرمد که بدترین انسان ها کی هستند؟ میگه او انسانی که به ملت خود دروغ بگوید، این مغضوب علیهم است. خود بیچاره و اسیر و برده باشد، صلاحیت نداشته باشد و در روز بگوید که امروز تجلیل از استقلال می کنند، خدا استقلال. هر دو کی دروغ گفت مغضوبون علیهم. و الله به ما چی نگرد مقدمه قرآن؟ به خود را از مغضوبون علیهم قرار ناسن که واقعیت چیزیست و تمثیل چیزی دیگری میکن. ولدالی نه او انسان و گروهی که نمیداند کجا میرون، انسان هایی که حدث، انسانی که مشخص نکرد در زندگی خود کجا برون و چی رقم برون. بنان گمراه انسان است که بی حدث راه میرود و یقین است که اینا قابل دلسوزی هستند و متاسفانه که نمی فهمند. انسانی که از خانش بیرون برد و نفهمد کجا میرون، ایره ما شما دیوانه میگید. انسانی که آدرس را بلد نباشد و عمود میرود، پشتجا حتما شما خنده میکنه. پس گمراه انسان او انسان است که میرود و نمی فهمد کجا میرون، یا جایی را میخواد ترسان بکنه پشتش برود ولی بلد نباشد، رهنما نداشته باشد. پیغمبر رسول میفرمه که ضالین مردمای نصارا هستند. اونا آگاهی علمی نداشتند، اما تو تقلیدها پیش میرفتن، کور کنه پیش میرفتن. مسلمان کی هست؟ هم واقع را میفهمد باید علم پیدا بکنند و هم چیزی را که نمیداند اما تا حرکت نمی کند. ولی ضالین. پس هر انسانی که، هر گروهی که، هر شخصی که بدون فهم دنبال روی می کند ضالین هستند. بدون فهم، بدون علم، بدون از اینکه بفهمد صبح چی می شود و اما تا پشت کسی کورکورانه می رود، اینا گمراه هستند. مؤمن و مسلمان هیچ تا پشت کسی دنبال روی نمی کند. او باید بفهمد کجا است و چرا. چرا باید داشته باشد؟ برایت دیگر میگه که المغضوبون علیهم مشرکین است و ضالین منافقین است. این دوم تعبیر میکنند. ضالین مغضوبون علیهم مشرک هاست، آنانی که در تحلیل خدا کسی دیگری را با الله شریک میکنند. اگر قرآن بکنی من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین را کی پیدا کرده؟ لیکولون الله خودم میگه الله پیدا کرده. تو را کی پیدا کرده؟ الله پیدا کرده. ای چشم و گوش و فکر کی برد داده؟ الله برد داده. بعد از او باز میگه که چشم که درد بکنه باز برای الله چشم میگوند الان جور میکنه. بعد فروی الله از گل و سنگ خدا را جور میکنه و او را عبادت میکنه. بعد گو را عبادت میکنه و پیش گو نیایش میکنه. اینا مغضوبون علیهم است. او ذاتی که از اشاره کرده برش نزدیکتر است، از فلک چشم کرده برش نزدیکتر است، از مادر و پدر کرده بیش از اقصار مرتبه سرش مهربان است، او اللهی که همیشه مسلط بر اوضاع است، او را فراموش میکند، پیش جو و گوسفند و بت میرود. اینی مغضوبون علیهم است. و الضالی گمراه منافقین است. چرا؟ منافقه همیشه در وسوسه هستن. معیار و محک و عینکش دنیا هستن. به نه هر کسی که مسائل دنیاوی را برش مطرح کرد و عزت دنیا را در او دید پشت امو می رود و ایش حدث در زندگی خود ندارد. شما ببینید منافقین کیست؟ اگر روسا آمد پس روسا را تایید می کند، نظام کمونیستی را تایید می کند، در پهلوی از او ایستاده می شود و اگر تنهایش نکن باز نگه بعد هستن خوب نیستن، اینا ناقی آمدن، در ملعه هم اونا را تایید میکنند. وقتی که حکومت دوم آمد او را تایید میکنند به خاطر منافعشان، مانند ماشین وارد کار میکنند از خود اهداف ندارد. وقتی که امریکای آمدن باز غلام نوکری از اینها میشود. اینی منافقین است که در زندگی خود مسیر ندارن، هدف ندارن، ام میشد کوکش بکو در وقت خود بر زنگ میزنند. دیگه کدام معیار در زندگیشان نیست. اینا منافق هستن و مسلمان ها را الله میگه که نشست خدا بخواه که این تو انسان نبوده باشی که محقت معلوم نبوده باشد، معیارت معلوم نباشد، خاصیت آب را داشته باشی در عرض اختار خاصیم امو نظام قبول بکنی، اونو سیستم قبول بکنی، بلکه با معیار باید زندگی بکنی، با معیار باید حرکت بکنی، زنده بودن و مرده بودنت باید معلوم بوده باشد. سوم نظر، مغضوب علیهم قشر دانشمندان است که معاده با شریعت خدا میکنند. دانشمند است، پول و پیسر است، ولی با دین خدا دشمنی دارد. دین خدا را اصلا ارزش نمیدهد، شریعت خدا را ارزش نمیدهد. این مردم مغضوب علیهم است. در دار دنیا بیشتر پیشرفت کرده. یکی از وقتا در پوانتون کابل کسی اقتصاد را درس میداد، اقتصاد سوسیالیزم را، کپیتالیستی را، کلش تشریح کرد. یک مسئل پرسان میکنه استاز اسلام به اقتصاد چی گفتن؟ چپ شد باز گفت ما متاسفانه که اسلام در اقتصاد چیزی ندارد. استغفر الله. دینی که همه برنامهش در باب اقتصاد است. از دیگر را که در بیش از 700 سال کتاب تألیف کرده در باب اقتصاد، امام ابو یوسف رحمت الله علیه اولین کتاب را به نام خراج در باب اقتصاد وضع کرد. این را فراموش میکنه متاسفانه که اسلام اقتصاد ندارد. حالا برنامه‌ایش برنامه اقتصادی برای دنیا است. این رقم دانشمندان مغضوب علیهم است که تا هنوز دین نفهمیده و دین را رد میکنند. طال مفهوم دین را نفهمیده، نظامی که دین جور میکنه نمیفهمد. یا این مغضوب علیهم است که دین را به اساس دنیا تعبیر میکند. دموکراسی اسلامی، حالا مسلمان میگه با دین داد از دموکراسی میزند. دموکراسی را یک نظام برای انسان و بشریت معرفی میکنند. بله بهترین نظام است برای کافران، بهترین نظام است برای یهود و مشرکین، ولی به مسلمان اصلا نه. اسلام بهترین نظام است برای اتباعش وضع کردن. ما از او باید پیروی بکنیم. و ضالین قشر بی‌سواد، کسی که نمیفهمد، اصلا نمیفهمه که کجا برم و چی میکنم. بس اصلا کور کورانا پشت کلیسا میرود، کور کورانا پشت پاپ فلانا میرود. ضالین اسم فاعل است. ببینیم که میبینیم که غیر المغضوب علیهم، مغضوب اسم مفعول است. خدای ما را از اون مردم نگردان که مورد خشم تو قرار گرفتن و نه ضالین، زیرا دلالت از نفس خودش سرچشمه میگیرد. انسانی که پشت حقیقت نرود در تاریکی میماند. انسانی که شب درش میاد و در فکر ندوره باشد که کجا شب تیر بکنم، یقینا که گرمی و یا هم خونیتی را از بین میبرد و یا هم حیواناتی را از بین میبرد. بنان انسان هایی که وقت خود را برای گرفتن علم نمیدهد، وقت خود را برای فرا گرفتن معلومات نمیدهد، در گمراهی و سر میبرد. از این خاطر که پیامبر الاسلام از مسلمان چی میخواد؟ که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، مرد باشد، زن باشد، بی‌سفید باشد، جوان باشد، هر کسی که باشد علم را باید بگیرد. اگر نگرفتی در حقیقت در گمراهی میمانی. دلال در لغت ابن منظور افریقی رحمت الله علیه به معنای غیبوبت ترجمه کرده، به معنای زیا، به معنای مرد، به معنای دفن، به معنای خفا و کوشش، به معنای نسیان، به معنای فقدان، به معنای سقوط و به معنای ذهاب و جهل. ذهاب به معنای جهل. این ترجمه هاییست که ابن منظور افریقی کرده. ولی در قرآن کریم کلمه دلال استعمالات خاص خود را دارد. به طور مثال اول دلال به معنای نسیان، سوره مبارکی بقره آیه 282 پاره سوم در آیه مداینه الله می فرما ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، ان تضل اگر فراموش بکند یکی از این دو نفر شاهد او دیگهش بر زیادش می دهد. تو زن باید در یک موضوع شاهد باشد و یک مرد. اگر یک زن فراموش کرد تضل فراموش شد، باز دیگه زن با او یادش می دهد. بناهن دلال به معنای نسیان است. و معنای دومش به معنای سادگی و عدم آگاهی به امور، سوره مبارکه یوسف آیه 8 پاره 12 الله می فرماید اذ قالوا لیوسف و اخوه احب الى ابینا و نحن عصبه ان ابانا لفی ضلال مبین. ببینیم که پدر ما با وصف که ما قوی هستیم، تنومند هستیم، جوان هستیم، ما را زیر سایه بیسا رحمت و عطوفت خدایت قرار نمیده طور که یوسف را قرار داده. ان ابانا یقینا پدر ما لفی ضلال مبین، در عدم آگاهی اصلی و حقیق قرار دارد. دیجا فرزند به پدر نده که ان ابانا لفی ضلال مبین، پدر ما گمراه است، بلکه ترجمه دیجا به گمراهی نمی شود، بلکه به معنای سادگی و عدم آگاهی به امور. پدر ما نمی فهمد که واقع چطور است. ضلال به معنای محبت هم می آید. سوره مبارکه یوسف آیه 95 پاره 13 الله می فرماید که قالوا ان الله قالوا تالله انك ان لفي ضلال لفي ضلالك القديم. تالله قسم به خدا انك بشك تو لفي ضلالك، در ان خطا و در ان محبت افراطی گذشته قرار داری. حضرت یعقوب علیه السلام چشمایش هم نابینا شده بود، بعد از این گفت که من بوی یوسف را به ماشام خود میگیرم. نواسا و فرزندهش در چی میگه؟ اینکه لفی ضلالک القدیم، تو در همون محبت افراطی گذشته قرار داری. به نام یوسف یک درست هستی چون میگه که بوش میگیرم، به اینجا به معنای گمراهی نیست. دلال به معنای زیا و بردباری هم میآید. سوره مبارکه کهف آیه 104 پاره 16 الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، الذين ضل سعيهم، آنانی که برباد رفت، باطل شد تلاششان، في الحياة الدنيا در زندگی دنیا، در زندگی دنیا هم ارزشهایشان را از دست داد. دلال به معنی غفلت می آید. الله جل جلاله در سوره مبارکه طه آیه 52 پاره 16 می فرماید لا يدل ربي ولا ينسى، پروردگارم لحظه هم غفلت نمی کند. دلال دیگه به معنای غفلت است. لا يدل ربي ولا ينسى، لحظه هم غفلت نمی کند از مخلوق خود و اینا کلن زیر کنترلش است. ولا ينسى، نه هم فراموش می کند، هرچی که از زبان داره الله ثبتش می کند، اتنه که فراموش شد. به معنی گشتاندن، صرف گشتاندن، سوره مبارکه فرقان آیه 42 پاره 17 ان کاد لیضل عن آلهتنا، لیضل عن آلهتنا به معنی قریب است که ما را برگردن، لیضل عن آلهتنا قریب است که ما را از خداها و معبودای ما برگرداند. این پیغمبرا دلال به معنی عدم علم به عاقبت یک امر. سوره مبارکه شعراء آیه 20 قال قعلتها اذن و انا من الضالین، اگر ما چنین کاری را کردم در حقیقت به آخر این امر نخواهم فهمید. غیبوبیت و فقدان الافلام من سجده آیه 10 پاره 21 و قالوا ایضا ضللنا فی الارض ائنا لمبعوثون، آیه هنگامی که ما در زمین گم شدیم، زیر زمین شدیم و بعد از او استخوان‌های ما بوسیده شد. ائذا ضللنا به معنی گم شدیم در زمین، دیگه هضم شدیم، باز هم بار دیگه زنده میشیم. و ضلال به معنی تحیر و وجدک ضالا فهدا. پیغمبر اسلام میگه ای پیغمبر تو را متحیر یافتیم، در یک جامعه زندگی میکردی که هر طرف مشکلات بود، جهل بود، شرک بود، فقر بود، بی‌نظامی بود، بی اخلاقی بود، بی عقیدگی بود، ایران مونده بودی که از کجا اصلاح را شروع بکنه. و وجدت بالا تو را متحیر یافتیم، فهدا ما هدایت دادیم که از کجا شروع بکنیم. و هر انسانی که از شریعت خدا چی کم و یا چی زیاد انحراف منحرف از شریعت خدا به معنای گمراه در قرآن کریم به کار رفته، چی کم باشد چی زیاد باشد. از این خاطر در باب پیغمبر را یکان باب استعمال دارد. ادلال یعنی گمراه کننده در قرآن کریم دو طریقه را بیان می کند. یکان باب نسبت آن به خداوند متعال می شود که 33 مرتبه در قرآن کریم ادلال به الله نسبت شده. اهل سنه و الجماعه عقیدش بیست که معنای خلق خلق گمراهی که نتیجه همان عمل گمراهی است. معنی که معنای خلق گمراهی است وقتی که نسبتش به خدا شود، معنی که خداوند متعال گمراهی را آفریده که نتیجه شمان عمل گمراهی است و نسبت آن به مخلوق 11 بار در قرآن کریم ذکر شده. پس وقتی که مسلمان میگه خداوند نصیب ما بگردان، راه آنانی که استقامت آنانی که مورد رحمت تو و احسان تو قرار گرفته، نه راه و رفتار آنانی که مورد خشم قرار گرفته و یا هم از مسیر حق گمراه شدن و بدون افتادن و از رحمت کناره گرفتن،